Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 4 graden. Binnen zit Chris Keijnen. Er is in de klimaatdiscussie vaak sprake van kantelpunten. Momenten in de ontwikkeling van de klimaatverandering waarbij de natuur een grens overschrijdt, waarna we in een nieuwe werkelijkheid terechtkomen en niet meer terug kunnen naar de oude. Ik heb mijn kantelpunt bereikt. Vandaag was de warmste februaridag ooit en voorheen zou ik die juichend vanaf een zonnig terras hebben ondergaan. Ik kan het niet meer. Ik vind het doodeng. Goedenavond, welkom bij Dit Oog op maandag, waarin we via uw bankgegevens criminele mensenhandelaren met name gaan opsporen. En we gaan de allereerste Europese openbare aanklager kiezen. We vragen ons af waarom 100.000 vooral jonge Algerijnen de afgelopen dagen uit protest de straat op gingen. En we lezen mee in 200 sportbiografieën die de afgelopen 90 jaar verschenen. Dus blijf bij ons na de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 25 februari. We are now 4 weeks before the end date and still the UK has not agreed on a final negotiating position. Rutte's geduld met de Britten raakt op. Toch denkt premier May dat de Brexit gewoon doorgaat. We can achieve that deal. It's within our grasp to leave with a deal on the 29th of March and that's where all of my energies are going to be focused. Europese raadvoorzitter Tusk gaf May vandaag een strohalm. We will face an alternative. A chaotic Brexit or extension. En Rutte had nog wat goede raad voor zijn Britse vrienden. I think I'm one of your best friends. The Netherlands is one of your best friends. So we have to be very straightforward. Wake up. This is real. Come to a conclusion and close the deal. Bijna 11 jaar nadat de postmarkt werd opengebroken, lijkt PostNL weer zo goed als monopolist te worden. Het bedrijf neemt de enige concurrent, Cent, over. Met 10% postdaling per jaar is het ons inziens de enige oplossing om voor de tijd die we nog hebben in de komende jaren ook daadwerkelijk dat postnetwerk in stand te houden. En daar denkt de baas van Cent net zo over. Ik denk dat er nu een fase aangekomen is waarbij je ook meer moet gaan kijken naar de continuïteit van de banen en de werkgelegenheid. Toch houdt deze postbezorger van 72 zijn hart vast. Want mag hij zijn baan wel houden als de overname wordt goedgekeurd? Bovendien, ik kan hier bij Cent mijn eigen tijd indelen. En hoe staat PostNL daar tegenover? Dus we zullen het allemaal moeten afwachten. Om over de goedkopere postzegels van Cent maar te zwijgen. Ja, ik heb mijn bedenkingen hierover. Want ik vraag me af of PostNL de prijzen gaat hanteren van Cent. En dat denk ik niet. Voetbalrivalen ADO Den Haag en Ajax legden samen een krans bij de dokwerker tijdens de herdenking van de februaristaking. Het zal u niet ontgaan zijn wat er gebeurd is in de stad. Hè? De stad is besmeurd door vandalisten die zich associeerden met ADO Den Haag. En daarmee hebben ze de stad een beetje bezoedeld. En vooral de dokwerker. Veel moeite hoeft de burgemeester Halsema van Amsterdam niet te doen om de partijen bij elkaar te krijgen. Ik heb ze bepaald niet hoeven overhalen. Ze namen direct ook zelf het initiatief. En ik ben ze daar echt heel dankbaar om. Omdat ze daarmee ook laten zien dat sport gaat om vriendschappelijkheid. En dat dit soort gedrag niet acceptabel is. Het was vandaag net iets boven het vriespunt in Leg. Perfect weer voor de jaarlijkse wintersportfotosessie van de koninklijke familie. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. En hier in Nederland kon dus de korte broek uit de kast. 18,3 is het geworden in de beelden, terwijl het oude record was 17,3, dus een graad erboven. En dat vonden niet heel veel mensen erg. Met een biertje erbij gaat het heel goed. We moeten nog leren en zo voor de examens, maar we zitten lekker in de zon. Gewoon genieten bij de terras en lekker eten met de kleine. Een schril contrast met precies een jaar geleden, want toen stonden we bijna op natuurreis. Hast u dit ooit met me hoort? Nee, dit is voor mij totaal onbekend. Ja. De 1 februari, nee, dat is echt uit toch? Allemaal in februari is waarheid. En dit weer, 15, 16, 17 groot, ik zot. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En morgen is er een nieuw nieuws. Dat staat in de krant en die is alvast gelezen door Ewout de Jong. Het AD schrijft over de Hommeles-trein, kortweg de HSL, tegenwoordig de IC Direct. De extra snelle trein tussen Amsterdam, Schiphol, Rotterdam en Breda is een drama. De betrouwbaarheid van de snelle verbinding is de afgelopen maanden gekelderd tot onder de wettelijke minimumeis. En de oorzaak? Een mysterieus softwareprobleem. De machinist ziet op zijn scherm een rode driehoek. Hij hoort de lucht uit het systeem weglopen en dan volgt een automatische noodstop. Daar sta je dan, ergens in een weiland, vertelt de treinbestuurder. Het is net een oude Windows-computer. De trein moet gereset worden en na een minuut of 10, 15 tot 20 kan hij verder. Maar met een beetje pech duurt het uren. Wat er precies aan de hand is, blijft onduidelijk. Een deskundige zegt in de krant dat de NS de verkeerde treinen inzet op de HSL. Het zijn locomotieven voor het goederenvervoer. Hoe dan ook, experts NS en ProRail stellen dat verbetering alleen mogelijk is als het kabinet kostbare keuzes maakt. Het Concertgebouworkest wil de lonen van zijn muzici drastisch verhogen. Volgens het Financieel Dagblad vreest het, misschien wel beste orkest van de wereld, dat het anders steeds moeilijker wordt om topmuzici aan te trekken. Bij andere toporkesten kan talent veel en veel meer verdienen. Het FD schrijft dat er al sinds de oprichting van het orkest in 1888 sprake is van een salarisachterstand ten opzichte van de concurrentie. In 1998, 110 jaar later dus, kon een lid van de Berliner Philharmoniker ruim 155.000 gulden verdienen tegen 74.000 voor het Concertgebouworkest. En het verschil is inmiddels opgelopen tot zo'n 200.000 euro. Heerlijk, dat lenteweer, zo vroeg in het jaar. Dat schrijft de Volkskrant. Maar er zit ook een groot nadeel aan. De pollen vliegen alweer door de lucht. Een hooikoortsaanval kan een mooie lentedag behoorlijk verpesten. Wat doe je eraan? De krant heeft zin en onzin van een aantal huistuin- en keukenmiddeltjes op een rij gezet. Nou, wat niet werkt, het anti-allergieapparaat waarbij je rode lampjes in je neus stopt. Wat wel werkt, vaseline in je neus smeren, want dat vormt een barrière voor het stuifmeel. Net als een mondkapje, maar daarmee ben je wat slecht te verstaan. En nog een paar tips. Een neusdouche werkt goed. Die spoelt stof en pollen weg, samen met bacteriën en virussen. Wat helaas weer niet werkt, gin tonics drinken. Integendeel, want alcohol irriteert de neusslijmvliezen. En wat gelukkig ook echt niet werkt, is het middeltje dat heel vaak wordt genoemd, het eten van pissebedden. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ja, en de fans hadden het al begrepen waarom we It's My Life van de jaren 80 post-rockband Talk Talk draaiden. Want vandaag overleed de 64-jarige zanger van de band Mark Hollis. Via geldstromen, via de bank, mensenhandelaren opsporen. Het kan, dat blijkt uit een nieuwe methode. Die is ontwikkeld door ABN AMRO, de Universiteit van Amsterdam en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En bij mij in de studio zit Jill Koster van Voorhout, socioloog en jurist en verbonden aan die Universiteit van Amsterdam. Goedenavond. Dank u wel. En betrokken dus bij de ontwikkeling van deze methode. Ja, ik heb er wat over gelezen. Wat ik begrepen heb is, jullie hebben een algoritme ontwikkeld waarmee je verdachte transacties en dus uiteindelijk de criminelen die daar mogelijk achter zitten kunt opsporen. Even zonder dat we de mensen kwijtraken in de techniek, maar hoe werkt het? Ja, prima, graag. Nou, wat wij zijn gaan doen is eigenlijk opbouwen vanuit de indicatoren, financiële indicatoren. Daarmee kijkend naar wat speelt er zich af in het hoofd van een mensenhandelaar. Kijken welke vormen van uitbuiting, welke financiële indicaties en sporen achterlaten. Okay. En die sporen proactief opzoeken. Oké, maar ik hoor twee dingen. Ik hoor het hoofd van de mensenhandelaar en ik hoor financiële activiteiten. In de eerste plaats, hoe kom je binnen in het hoofd van de mensenhandelaar en wat tref je daar dan aan? Dat doen wij aan de hand van wetenschappelijk onderzoek, waarbij wij weten wat er aan opsporings- en vervolgingsinformatie is over hoe mensenhandelaren slachtoffers uitbuiten. Ah. En dat kan in sectoren van arbeidssectoren, in de landbouw, transport, tuinbouw, allerlei kwesties. Kan ook in seksuele uitbuiting en daarvan weten wij hoe dat financiële sporen achterlaat, in het bijzonder omdat het gaat om uitbuiting. Ja, want wat voor financiële sporen laat zo'n hoofd via de handen op het toetsenbord dan achter? Nou, bijvoorbeeld wordt sinds in januari 2016 in de Nederlandse wetgeving verdisconteerd is dat het loon gestort moet worden op een rekening. Worden soms schijnconstructies opgezet waarin een werkgever net doet alsof het salaris gestort wordt, maar het dan weer doorstort of misschien het slachtoffer het van de rekening laat afhalen of anderszins ervoor zorgt dat het nooit in het bezit komt van het slachtoffer. Ja, en wat zie je dan precies in die financiële gegevens? Dan zien wij een salaris dat gestort wordt, dat er ook meteen weer afgehaald wordt. En dat aan zich is natuurlijk nog geen indicator van mensenhandel. Maar als we dat optellen met allerlei andere gegevens over bijvoorbeeld hoeveel mensen wonen er op één adres, en zouden dat wel eens allemaal mensen kunnen zijn die diezelfde mensenhandelaar gemachtigd hebben op een rekening, dan krijgen we van allerlei indicatoren die eigenlijk allemaal nulletjes zijn. Een 0 plus 0 plus 0 is 1. Ja, en ik begreep dat er 25 indicatoren zijn geïdentificeerd. Zijn die allemaal even belangrijk? Hoe gaan jullie daarmee om? Ja, die zijn allemaal, nogmaals, op zich niks. Hè, dus die geven nog geen indicatie van mensenhandel. Maar we maken een verzameling en een combinatie van factoren aan de hand van diezelfde opsporings- en vervolgingsinformatie. Nee. Waardoor we indicaties kunnen krijgen van verdachten die we anders nooit zouden identificeren. Of mogelijke slachtoffers van mensenhandel die we anders waarschijnlijk nooit zouden hebben aangetroffen. Ja, maar goed, als ik net iets heel leuks voor mijn vrouw had willen kopen, de dag nadat ik mijn salaris heb uitbetaald gekregen en dus alles heb opgenomen, dan kom ik nog niet meteen in jullie vangnet terecht. Want er moeten, hoeveel van die 25 moeten er een vinkje krijgen? Dat hangt er natuurlijk vanaf, maar het moeten er wel meer zijn. Het is wel altijd een combinatie van allerlei indicatoren en welke informatie deze indicatoren opleveren. Maar meestal is het een samenstel van een stuk of 5 of 6 indicatoren die gezamenlijk aanleiding geven om nog weer verder onderzoek te doen naar deze aanwijzing van mensenhandel. Ja, nou heb ik in de bericht hierover vandaag inderdaad deze twee langs horen komen. Salaris meteen weer van die rekening af en meer mensen op één adres. Maar geen andere, is dat bewust? Jazeker, wij willen mensenhandelaren niet in de kaart spelen. Dus wij zijn erg bewust met welke informatie wij naar buiten brengen. Om natuurlijk te voorkomen dat de modi operandi aangepast worden aan wat wij nu aan opsporingsmogelijkheden hebben. Oké, okay. Dus helaas die 25 blijft dit, is diep geheim. Precies, ja. Oké, maar toen, er waren 7 indicatoren die een lampje deden branden. En wat gebeurt er dan? Dan zorgen wij ervoor dat zo'n ongebruikelijke transactie verbeterd gemeld wordt door de bank aan de FIU. Ja. Dat doen we met inachtneming van alle waarborgen die daarbij gelden. Dus het mag niet zo zijn dat de private en publieke sector rechtstreeks informatie met elkaar uitwisselen. Daarom zit er ook een academisch figuur zoals ik tussen, om ervoor te zorgen dat we middelen. Dus dat er niet rechtstreeks informatie gedeeld wordt. Maar wacht even, maar hoe werkt dat dan in de praktijk? De bank ziet iets raars. Mm-hmm. En ze stuurt dat naar u en u stuurt het weer naar de opsporingsdienst? Of? Nee hoor, nee. Het is bij de ontwikkeling van het zoekprogramma. Oh, okay. Dus bij de ontwikkeling van het zoekprogramma zijn wij natuurlijk informatie gaan delen, maar nooit rechtstreeks. Nee. Want daar horen schotten tussen te zitten. En die zitten er ook tussen. Oh. Wat we gedaan hebben is dat zoekprogramma, zodra dat positieve indicaties geeft van mensenhandel, dan gaat het reguliere traject in werking. Dat is de normale wet witwassen en terrorismefinanciering, waarbij de bank het als ongebruikelijke transactie meldt aan de FIU. Daarna mag de bank daar verder ook niet meer van weten. Dat Want daar zijn daar speciale regels voor, wat een ongebruikelijke transactie is. Ja, en het aanvinken van, laat ik zeggen, 7 of 8 van jullie indicatoren valt daaronder? Valt daaronder. Hm. Want het zou maar zo een geval van witwassen kunnen zijn. Hm. En vaak wordt natuurlijk illegaal geld de legale economie ingebracht om bijvoorbeeld een huis te kopen of een boot. En dat doen we veelal niet met contant geld. Hm. Dus dan wordt dat transactiegeld, dat kan een ongebruikelijke transactie zijn die als zodanig wordt gemeld. Dus van de bank wordt het gemeld aan de Financial Intelligence Unit. Die doet daar weer zelfstandig onderzoek naar. Daar hebben we ook geen enkel inzicht in. Dat gaat gewoon naar staatsgeheim, zoals de FIU functioneert. De FIU kan vervolgens geheel zelfstandig bepalen aan de hand van de informatie die zij ook hebben of het een verdachte transactie oplevert. En dan wordt het eventueel als opsporingsinformatie doorgegeven aan of de inspectie SZW, als het gaat om mensenhandel met het oogmerk op arbeidsuitbuiting, of het Openbaar Ministerie, die dat zowel voor mensenhandel in de vorm van arbeidsuitbuiting als seksuele uitbuiting mag opsporen. Ja. Hoe lang zijn jullie hier al mee bezig? Wij zijn begonnen in juni 2015 met heel sterk verkennende gesprekken. Toen hebben we ook geluisterd naar... Wie kwam er op het idee? Ikzelf. Ja, gefeliciteerd. Ja, dank u wel. En vervolgens zijn we in juni 2016 zijn we echt met de partijen aan tafel gaan zitten en hebben met inspectie SZW en ABN AMRO Bank ervoor gezorgd dat we deze publiek-private samenwerking hebben geformaliseerd. Ja, en tegen wat voor problemen liepen jullie aan voordat je wist die 25 en daar moet je zo naar kijken en daar moet je zo naar kijken? Oh, we hebben alle beginnersfouten gemaakt die u maar kunt voorstellen. Dat houdt natuurlijk dan in dat we bijvoorbeeld heel veel vals positieve vonden met voormalige zoekprogramma's. Omdat we bijvoorbeeld niet wisten dat er altijd of dat er bijvoorbeeld een slapende rekening kon zijn, waardoor de storting die ik net noemde van het salaris één erbij, één eraf, opleverde dat we ook allerlei slapende rekeningen vonden. Bijvoorbeeld of veel mensen op een adres, denk ik meteen naar studentenhuizen precies, of zo. Precies. Vandaar ook dat iedere indicator daarna ook weer in samenhang met die andere informatie moet worden bezien. Maar dus alle beginnersfouten zijn gemaakt en daarom is het ook een zorgvuldig en langdurig traject om dit te perfectioneren. En hopen we ook dat we dat kunnen blijven doen in de toekomst aan de hand van wetenschappelijk onderzoek, maar ook meer partijen. Ja. Maar jullie hebben dus wel met echte gegevens van echte mensen gewerkt. Is daar al wat uitgekomen? Hoeveel zaken heeft het opgeleverd tot nu toe? Ja, helaas moet ik dat ook nog even voor me houden. dat durven wij ook nog niet naar buiten te brengen. We hebben een, is het veel of weinig? Het is zeer positief, als ik het zo mag noemen. Ja, nee, we hebben 65 meldingen zijn er gedaan. Hmm. En het aantal opsporingsindicaties en andere acties die daarop zullen volgen, dat hou ik nog even voor me. Ja. Gaat dit speciaal over mensenhandelaren? En nou, daar kan je iets bij voorstellen. Hè? Wat u zegt, dat geld dat verdwijnt meteen weer, want dat komt helemaal niet in de handen van de werkgever, de werknemer waar het voor bedoeld is. Kan het ook ingezet worden om andere soorten criminaliteit op te sporen? Ja, zeker. Natuurlijk veel andere misdrijven laten ook financiële sporen achter. Daarom mag dit ook in het kader van witwassen. Er zijn natuurlijk veel meer vormen van criminaliteit te bedenken. Denk aan drugscriminaliteit, wapenhandel. Maar ook wat vaak ook een beetje in het verlengde kan liggen van mensenhandel, te weten migrantensmokkel. Dus het smokkelen van mensen die in beginsel instemmen met over een landsgrens gesmokkeld worden. Maar daarmee misschien ook wel erg kwetsbaar zijn voor verdere uitbuiting. Ja. En dan komt mensensmokkel en mensenhandel erg dicht bij elkaar. Ja. Dit was een samenwerking in dus zeg ik maar even, de ontwikkelfase met ABN AMRO. Waarom voor deze bank gekozen? Of? Nou, deze bank heeft zichzelf naar voren gebracht. En ook zichzelf bereid geacht om meer aan mensenrechten schendingen te willen doen. En we hopen natuurlijk ook dat andere banken diezelfde verantwoordelijkheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid voelen. En is dat hoop of zijn er al tekenen voor? We hebben een tweetal banken bereid gevonden om mee te werken in de tweede fase van dit project. Maar hopelijk, dankzij ook deze aandacht, denken we wellicht nog wel meer banken bereid te zullen vinden. En als ze dat niet doen, kunnen ze dan verplicht worden? Nog niet, maar een jurist is creatief genoeg natuurlijk om alvast te kijken naar wat de mogelijkheden daarvoor zouden kunnen zijn. En dat soort mogelijkheden worden wel degelijk onderzocht. Ze zijn nog niet van u af. Veel kosten van Voorhout. Dank u wel. Hartelijk dank. Cross your fingers, what you gonna do? I'm not gonna be forever loving you. And I'm not gonna guess how my life would be. I'm asking now, answer ASAP. I understood the girl next door took you out for a fast romance. I never thought in my life could it be she ever stood a chance. Last night Chris Perry was dat, second best. Brussel bij nacht. Brussel's by night. Ja, onze wekelijkse rubriek. De achterkanten van Brussel. Wat speelt er, Tijn Sade? Ja, Chris, we gaan weer wat nieuws doen. Aan ambities hier in Brussel natuurlijk nooit gebrek, dat weet je ook. Ja. Nou, en dat nieuwe, deze week, dat is het optuigen van een Europees Openbaar Ministerie. Dat gaat allemaal niet deze week gebeuren, maar toch. De eerste stappen worden nu gezet, want ja, zo'n Europees OM, kun je het ook wel noemen, hè, dat kan natuurlijk alleen maar van start als er allereerst een hoofdaanklager is die daar de baas wordt. Nou, en morgen presenteren hier de drie kandidaten voor deze gloednieuwe topjob zich in het Europees Parlement. Ja, dat daarna dan haar favoriete kandidaat gaat aanwijzen. Maar wacht even, Tijn. Een Europees Openbaar Ministerie. Gaan jullie zich nou ook al met de opsporing hier benoemen? Dat wilden we toch helemaal niet? Wij niet en een heleboel andere landen ook niet? Nee, klopt. Ja, het is een verhaal echt van jaren van weerstand. Ik geloof, ja, zo'n 15 jaar, 20 jaar al speelt dit verhaal. Veel weerstand, ook in Nederland. Dat lange tijd dwarslag met een zeer kritische Tweede Kamer vooral. Dwarslag vooral uit angst dat zo'n Europees OM de Nederlandse soevereiniteit zou aantasten. En dat dus ook meer en meer nationale justitietaken zouden worden overgedragen aan Brussel. Maar ja, Chris, inmiddels zijn toch de meeste landen, ook Nederland, dus overstag. Pragmatisme is daarbij doorslaggevend. Want de focus van dat nieuwe OM hier in Europa, dat ligt op het opsporen van misbruik van EU-geld. Jouw en mijn geld, Nederlands belastinggeld in EU-subsidies. Nou, jaarlijks wordt er voor maar liefst 600 miljoen euro gesjoemeld met EU-fondsen. Nou, het werd dus hoog tijd dat dat Europese OM er kwam. Klinkt dan ook hier in het Europees Parlement, waar ik vandaag sprak met D66-europarlementariër Sophie Inhetveld. Zij zit tevens in de commissie die morgen die drie kandidaten op de grill legt. Luister even mee. Ik denk juist dat het heel erg belangrijk is dat we fraude op Europees niveau tegengaan. Want het is ook een Europees probleem. Niet alleen maar omdat het over EU-subsidies gaat, maar ook omdat je ziet dat er internationaal, er zijn internationale criminele bendes bij betrokken. En je ziet ook dat nationale overheden of niet krachtig genoeg zijn om dat goed aan te pakken, of in sommige gevallen dat gewoon zelfs niet eens willen. Dus het is heel goed. Ik heb net in het afgelopen jaar hebben we veel onderzoek gedaan naar dit soort fraude ook in Slowakije en Malta. Er waren onderzoeksjournalisten die daar ook mee bezig waren, die zijn vermoord. En je ziet dat de overheden in die beide landen niet heel erg happig zijn op het aanpakken van dat soort misbruik en fraude. Dus ik vind het heel erg goed dat er een Europees OM komt. Waar gaat u morgen op letten? Nou, er zijn drie kandidaten waarvan één, mevrouw Kövesi uit Roemenië, behoorlijk onder vuur ligt in haar eigen land. De regering voert echt een campagne tegen haar. De Roemeense regering is tegen haar kandidatuur. Ja. Nou kijk, we zien natuurlijk wel dat zij in Roemenië heel hard achter corruptie aanging. Nou, dat werd er niet in dank afgenomen. Ze werd op een zijspoor gezet thuis. Ze is absoluut op een zijspoor gezet. Het feit dat je dus onder zoveel druk toch onafhankelijk kan blijven, ik denk dat dat wel heel belangrijk is. In eigen land is op een zijspoor gezet omdat ze eigenlijk te lastig was. Ze kwam te dicht bij frauderende mensen in de regering zelf. Hiermee, met deze situatie, stel dat zij straks benoemd wordt, dan wordt heel duidelijk dat iemand voor de EU als geheel werkt en voor het algemeen belang en niet voor een lidstaat. En ik zou dat een heel goed teken vinden. Ja, opmerkelijke kandidaat dus, die Roemeense mevrouw Kövesi. Niet de steun van haar eigen land, omdat ze kennelijk nogal bedreigend is voor de zittende machten daar. Hoe bedreigend is ze voor de powers that be in Boekarest? Ja, voordat ik dat beantwoord, ik moet even nog bijzeggen dat de kandidaten die zijn, ja, de andere twee, alle drie niet, ja, die zijn alle drie niet voorgedragen door hun landen. Ze hebben zich allemaal zelf aangemeld. Dus ook die andere twee, dat is een Fransman en een Duitser. Maar ja, in het geval inderdaad van deze Roemeense, de Kövesi, zit de regering dus behoorlijk mee in zijn magen. Zoals je net in het bandje al hoorde, ze heeft tot vorig jaar als anticorruptierechter heel veel Roemeense politici het leven zuur gemaakt. Na haar gedwongen ontslag. In 2018 gingen woedende Roemeense jongeren massaal de straat op. Nou, die situatie in het land die is eigenlijk gebleven, gespannen. Ook afgelopen weekend weer veel protesten op straat. Ja, en dus zou je kunnen stellen dat die kandidatuur van Kövesi echt een politieke tijdbom is. Hè. Ga maar na. Gaat zij zelf een Roemeense straks via een omweg, de Brusselse omweg, zeg maar, alsnog in Roemeens vlees snijden? Nou, dat is de vrees natuurlijk in Boekarest. Ja, in Brussel ziet men dat natuurlijk weer wel zitten, dat begrijp je wel. Want ja, als er één iemand is die Roemeense stal uit kan mesten, ja, dan is zij het wel. Ja, tegelijkertijd is het natuurlijk ook weer olie op dat vuurtje wat er al woedt tussen een aantal voormalige Oostbloklanden en Brussel. En Timmermans die gooide daar nog wat brandstof op. Want die wil zelfs een onderzoek naar de staat van de Roemeense rechtsstaat, toch? Ja, klopt. Het Europees Parlement uitte daarover eerder al zorgen. Maar nu laten ze ook Timmermans' commissie zijn tanden zien. Nou, de boze reactie daarop weer in Boekarest, nou, dat is buiten alle proporties. Daar wordt nu door regeringsgetrouwe rechters een aanklacht voorbereid tegen Timmermans. Ze beschuldigen hem van valse beschuldigingen tegen Roemenië. Nou, een ongekende situatie eigenlijk vooral, Chris, omdat de grote politiek regisseur daar in Roemenië, notabene een familielid is van Timmermans, Europese sociaaldemocraten. Dat is Liviu Dragnea. Nou ja, Timmermans en Dragnea die ontmoeten elkaar toevallig afgelopen weekend. Een sociaaldemocraten evenement in Madrid. Timmermans vroeg Dragnea, zeg jongen, waar ben je eigenlijk mee bezig? Nou, Dragnea heeft zich van de domme gehouden. Ik weet niks hoor van die aanklacht tegen jou. Maar ja, iedereen in Boekarest weet dat Dragnea's stempel op elk Roemeens politiek dossier staat. Nou, dat weet Timmermans ook. Dus ja, die twee staan tegenover elkaar in de boksring. Ja, en Timmermans als symbool van Brussel in dit geval stond al tegenover de Polen en de Hongaren. Daar hebben we de afgelopen dagen, toen hij op bezoek was in Boedapest, ook weer het nodige van mogen meemaken. Dus daar komt het zoveelste land bij waarmee Brussel nu een frontale botsing aan het ontwikkelen is. Ja, kun je wel stellen, ja. En overigens opmerkelijk, er is een vijftal landen dat nog niet mee gaat doen aan het Europees OM. Er zijn er dus 22 van de 27 die meedoen, maar vijf nog niet. Bij drie daarvan, Ierland, Zweden, Denemarken, is er nog wat ongemak over die Europese aanklager vanwege, ja, waar we het in het begin over hadden. Gaan die zich met onze nationale zaken bemoeien? Ja. Precies. Maar ja, de verwachting is, die gaan zich nog wel aansluiten. Maar die andere twee weigeraars, daar moet je op letten, die zijn zeer grote weigeraars. Polen en Hongarije. Ja, nou, en laten we nou net die twee landen. Nee, precies. Dat verbaast ook in Brussel helemaal niemand. Dat zijn de twee landen die waar het meest met EU-subsidies wordt gesjoemeld. Nou, en daar kunnen ze een Europees hoofdaanklager als pottenkijker natuurlijk niet bij gebruiken. Nou, Roemenië doet dus wel mee met die Europese pottenkijker. Maar ja, als dat straks hun tussen haakjes keurversie wordt, ja, dan zullen ze nog flink spijt hebben. Ja, want wordt die het? Nou, er is een lichte voorkeur. Maar ja, de Franse lobby die is altijd sterk in Brussel. Voor welke kandidaat, voor welke post dan ook. Dus zeg maar op ministerieel niveau, Europese ministers zouden de Fransman hoge ogen gooien. Maar je hoort ook in de wandelgangen dat men toch geneigd is om die keuversie, die Roemeense, dan toch maar de kans te geven. Want het is wel heel mooi om zo op die manier Roemenië in zijn hemd te zetten. Twee vliegen in één klap. Dankjewel, Tijn Sade. Precies. Drowning in memories, I see you, I feel you invading my thoughts again. It's messed up, the blur in my head, in my head. Vrijdag nog hier in de studio. Jean-Gou Macroy was dat met Colors. Dat hebben mensen nog niet veel meegemaakt in Algerije. De afgelopen dagen zijn heel veel mensen daar de straat op gegaan om te protesteren tegen de regering. Ja, de game is over. En dat slaat dan op de game van de oude president Bouteflika. Hij is inmiddels 81. Hij zit al jaren in een rolstoel. En hij komt nauwelijks meer in de openbaarheid. Maar hij heeft zich wel weer kandidaat gesteld voor de verkiezingen. En dat bevalt de mensen die u hier hoorde helemaal niks. Bij mij in de studio Niek Pas, Frankrijk en Algerije kennen. Niet toevallig, die twee landen. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat is de omvang van deze protesten? Nou, de demonstraties op vrijdag, 22 februari, die waren echt ongekend, historisch. Dat is ook algemeen aangemerkt als historisch. Tienduizenden, zo niet honderdduizenden. De cijfers zijn heel onduidelijk. Algerijnen de straat op in verschillende steden, dus niet alleen in Algiers. En dat was al 20 jaar niet meer voorgekomen. En vooral de massale demonstratie in Algiers was heel bijzonder. Ja. Omdat het formeel verboden is om in Algiers te demonstreren. Ja, en zelfs tijdens de Arabische lente, een jaar of 10 geleden, ging men in Algerije niet de straat op. Daar is een reden voor. Ja, er is misschien wel wat geprotesteerd toen, maar heeft in ieder geval niet die gevolgen gehad die het in andere landen had. Waarom nu wel? Waarom gaan zoveel mensen nu de straat op? Nou, ik denk dat de bekendmaking, dus dat de president voor een vijfde termijn opgaat, dat de spreekwoordelijke druppel is die de emmer doet overlopen. En dat er ook een nieuwe generatie Algerijnen, een jonge generatie Algerijnen, nu opstaat en zich laat zien. Hoewel de demonstratie heel divers was, alle generaties waren vertegenwoordigd, maar je merkt gewoon ook via Facebook en social media dat daar een generatie Algerijnen is die zich uitspreekt, die een jaar of 10 geleden nog niet zichtbaar was, die 20 jaar geleden nog niet geboren waren. Nee. Dus dat is een nieuwe generatie, gevoegd bij het oude zeer en de toenemende kritiek, de gegroeide kritiek op het beleid, op de regering, op de politiek, op de president. Gevoegd bij dit symbolische moment, politieke moment, nieuwe presidentsverkiezingen. En ja, met die bekendmaking van een vijfde termijn, ja, gaat er weer niks veranderen. Dat is eigenlijk de reactie ook van veel mensen. Ja. En tegelijkertijd ook een gevoel van schaamte. Dat merk je ook wel in diverse berichten van, ja, we zijn een beetje de risée van de Arabische wereld en het Westen aan het worden. Omdat we een president gaan kiezen straks, of die zichzelf eigenlijk gaat herkiezen, die totaal onzichtbaar is en waarvan niemand eigenlijk weet wat nou eigenlijk precies zijn toestand is. Ja, want hij heeft in 2013 een beroerte gehad, is sindsdien aan een rolstoel gekluisterd en eigenlijk nauwelijks meer in het openbaar te zien. Hij schijnt ook nauwelijks meer te kunnen spreken. Nee. Is voortdurend ziekenhuis in en ziekenhuis uit. Wat voor rol speelt hij eigenlijk nog? Nee, dat is dus de grote vraag. Dat is volstrekt onduidelijk. Hij heeft al 7 jaar geen openbare optreden, lezing meer gedaan. Dat is de vraag van, er is een president, maar hij is er ook niet. Er zijn alleen maar zijn posters die affiches die overal hangen, die ook werden afgescheurd afgelopen weekend. Dus dat is volstrekt onduidelijk. En wat de wens eigenlijk is van veel Algerijnen, is dat er een nieuwe wind door dat politiek systeem waait, met nieuwe leiders en eigenlijk een nieuwe generatie die daar de broodnodige hervormingen en veranderingen gaat doorvoeren. Ja. Het land wordt geleid door de FNL, hè? De oude bevrijdingsbeweging, die ooit de onafhankelijkheid op de Fransen bevochten heeft. Bouteflika is daar een symboolfiguur van. Maar goed, hij kan dus niks meer. Wie leidt het land wel? Nou, dat wordt dan algemeen aangeduid als de clan rond Bouteflika. De clan du pouvoir, de clan van de macht. Dat is een kleine groep vertrouwelingen die worden aangevoerd door een jongere broer van Bouteflika, Saïd Bouteflika, die is 61 jaar. En dan vervolgens is er natuurlijk gewoon de regering en de politiek, het beleid zoals dat wordt uitgevouwd. Maar de beslissingen die worden dus genomen op dat centrale niveau in die klein rond Bouteflika. Waarvan dus nogmaals eigenlijk niemand precies weet hoe dat nou functioneert. Want er komen verschillende belangengroepen bij elkaar vanuit het leger, de veiligheidsdiensten en de oligarchie. Maar wie daar nou precies wat voor het zeggen heeft, dat is volstrekt onduidelijk. Dat komt ook nauwelijks naar buiten. Ja. Nou, noemde het al een druppel die de emmer doet overlopen. Veel onvrede die er al heel lang is. Waar gaat dat over, de economie? Ja, de economie die in het slop is geraakt. Algerije is een olie- en aardgaseconomie. Daar komen de inkomsten vandaan. En vervolgens wordt heel veel geïmporteerd. En zolang die olie- en aardgasprijs hoog blijft, is natuurlijk niks aan de hand. Maar dat was het afgelopen decennium problematisch. Dus dat is een probleem. Het is een land dat te maken heeft met een gierende grote corruptie, cliëntelisme, gierende bureaucratie. En veel Algerijnen, de jonge bevolking, dat is belangrijk om te benadrukken. De helft van de Algerijnen is jonger dan 25. De helft jonger dan 25? Ja, dan hebben we ongeveer 20 miljoen mensen. Ja. Nou, die zijn eigenlijk die schreeuwen om werk, om huisvesting en gaan zo maar door. Ja. En hebben het idee dat het land niet verder komt binnen deze politieke constellatie. Nee. En tot nu toe was de analyse altijd ook waarom de Arabische Lente dan eigenlijk aan Algerije voorbij ging. Dat te maken had met de bloedige burgeroorlog. Hè. Er was ooit eind jaren 80 is er ook een soort volksopstand geweest. Toen heeft die bevrijdingsbeweging die nu niet zoveel bevrijding meer met zich meebrengt, heeft dat nog de kop in kunnen drukken nadat een islamistische partij de verkiezingen had gewonnen. En daarna 20 jaar burgeroorlog. Die angst daarvoor, die heeft heel lang het deksel op de pot gehouden. Het feit dat, wat u daar straks zei, er nu een nieuwe generatie is, die leven niet meer met die angst. Is die nu echt weg? Precies, die zijn minder chantabel. De angst voor die burgeroorlog in de jaren 90 is natuurlijk lang als een chanteermiddel ingezet. Hè. Dus nee, kom vooral niet in opstand, wil geen veranderingen, want we krijgen weer dezelfde problemen als in de jaren 90. Dat is nu veel minder het geval. Dat geeft dus ook een nieuwe dynamiek. Dat zien we dus ook de afgelopen dagen aan de beweging die aan het groeien is. Want de komende dagen staan er nog protesten gepland van journalisten, van studenten, van advocaten. Ja, allerlei sectoren die willen gaan demonstreren. Het is heel breed in de samenleving. Het is absoluut heel breed, ja. Kunnen ze zich, afgezien van dat ze zich tegen Bouteflika en de zittende machtskliek richten, ook voor iemand uitspreken? Is er een reële oppositiekandidaat? Nee, de oppositie is heel breed, maar ook heel divers en vooral heel erg versplinterd. Om een idee te geven, in het parlement zijn iets van 60 partijen vertegenwoordigd. Waarvan dus twee partijen de macht delen. En dus 58 partijen met een paar zetels. Hmm. En die vertegenwoordigen eigenlijk iedereen en niemand daardoor. Er is geen echte oppositie in de zin van een frontman of frontvrouw of een partij die zeg maar die rol zou kunnen gaan vervullen. Daarvoor is de oppositie te versnipperd. En de angst is een beetje van stel dat het systeem open zou gaan, of meer open zou gaan, is dat er dan toch een islamitische president of een islamitische partij weer boven komt drijven, omdat die uiteindelijk het best georganiseerd is. Ja. Is dat een breedlevende angst ook onder de bevolking nog? Ja, dat is zeker een breedlevende angst. Na de ervaringen in de jaren 90? Ja, dat klopt wel. Die angst is er. En wat denk ik, wat we niet moeten vergeten, is dat er heeft toch sluipenderwijs een islamisering plaatsgevonden van die Algerijnse samenleving in de afgelopen 10, 15 jaar. Ja. Dus er is zeg maar de roep om, de president moet weg en het systeem moet open en het moet anders. En tegelijkertijd kijken we toch ook met een half oog naar de toekomst van als dat dan gaat gebeuren, roepen we dan niet het allerergste over onszelf af. Dat wordt spannend. Hartelijk dank, Niek Pas. We gaan meteen door met het laatste onderwerp van dit oog. Namelijk met de vraag, wat hebben de topsporters Fanny Blankers-Groen, Rudy Koopmans, Marcel Wouda en Wim Kieft met elkaar gemeen? En ik ga hem meteen beantwoorden dat er een biografie van ze is geschreven. En cultuurhistoricus Aad Haverkamp las al die biografieën en hij las er nog veel meer, want hij onderzocht ruim 200 sportbiografieën uit de periode 1928 tot 2014. En schreef daarover het boek Biografieën in Beweging, waarop hij aanstaande woensdag hoopt te promoveren. Goedenavond, meneer Haverkamp. Goedenavond. Ja, u hebt onderzocht hoe de hoofdpersonen van zulke boeken in de loop der jaren steeds anders zijn beschreven. Dus het gaat niet zozeer om hun sportprestaties of om wie ze werkelijk waren, maar vooral om hoe ze beschreven zijn. Waarom? Ja, klopt. Het gaat mij vooral om de levensverhalen, niet om de levens. Ja. Die biografieën zijn prachtige bronnen en het is een mooi medium waarin sporters aan het publiek worden getoond. Dus dat is heel interessant om te onderzoeken. Ja, maar waarom sporters? Omdat sporters eigenlijk een steeds belangrijke rol zijn gaan spelen in de samenleving. En sport is steeds belangrijker geworden. Uh-huh. En die sporters ook. Ja, dus wat zien we dan als we die biografieën naast elkaar leggen? Dan zien we de rol van sport in de samenleving. Maar wat zien we nog meer? Ja, je ziet dat die manier van schrijven over sporters is veranderd. Ja. En dat we gaandeweg eigenlijk steeds meer te zien zijn gekregen van die sporters. Ja. En dat we steeds meer over ze leren. Dat we ook steeds persoonlijker verhalen krijgen. Aha. En dat zegt ook iets over de samenleving als geheel. Ja, dat zegt wel iets over wat wij belangrijk vinden. En, ja. hoe er naar die sporters wordt gekeken. En welke idealen er in verschillende periodes belangrijk werden geacht. Ja, nou goed, laten we dan even aan de hand van een aantal voorbeelden proberen door die periode van bijna 90 jaar die u te pakken hebt genomen heen te gaan. Want u deelt hem in verschillende periodes. Om te beginnen de periode 1928-1969. Nou, dat is meteen een heel stuk. Ja, klopt. Wij wilden er één biografie uit die tijd uitpikken. Fanny, de geschiedenis van vier gouden medailles. Geschreven door Aad van Leeuwen. En haar man, de man van Fanny Blankers-Joen, Jan Blankers. Ja, Fanny Blankers-Koen, vrouw die op de Olympische Spelen begin jaren 50 furoren maakte. Met die vier gouden medailles natuurlijk. 1948. Ja, sorry. Ja, ik zit er een paar jaar naast. Wat leren we daaruit? Nou, dit is een biografie die echt een heel mooi voorbeeld is van het gewoonheidsideaal dat in deze periode in heel veel biografieën terugkomt. En daarin wordt Fanny Blankers-Koen heel duidelijk neergezet als primair een huisvrouw en secundair een atlete. Haar prestaties worden natuurlijk beschreven en bejubeld. Maar ze wordt ook heel stevig met beide benen op de grond gehouden. Dus er wordt heel erg benadrukt dat ze zo gewoon is gebleven. Dat ze heel alledaagse dingen doet. Dat ze de sokken van haar man stopt. En dat ze dus zeker niet naast haar schoenen is gaan lopen. En is dat exemplarisch voor die hele periode? Dat we schrijven een boek over en het zijn geweldige atleten natuurlijk, maar laten we ze vooral niet te hoog op het voetstuk zetten. Ja, absoluut. Absoluut. En je ziet ook dat veel biografen in deze periode eigenlijk een soort dialoog aangaan met critici of met potentiële critici van heldenvering. Ja. Want dat mocht niet. Nee, daar was wel regelmatig kritiek op. Ja. En die status van topsporters in de samenleving, die is nog niet, was op dat moment nog niet zo vanzelfsprekend. Nee. Wat verandert er in de volgende periode? Dat is de periode 1970-1989. En dat bekijken we dan aan de hand van de biografie van Rudy Koopmans in De Ban van de Ring, van Leon Zoeterman en Charles Zwart. Wat zien we daar? Ja, in de jaren 70 en 80 zie je dat sporten steeds meer als zelfbewust en assertief worden gepresenteerd. En dat komt mooi naar voren in twee thema's die veel worden beschreven in deze periode. Namelijk geld en conflict. En die thema's worden ook vaak in relatie tot elkaar beschreven. Ja. En de biografie over Rudy Koopmans uit 1984... Daarin komen die twee thema's ook heel mooi samen. Oké. Okay. Die biografen beschrijven zijn leven als één groot gevecht. Beschrijven ook talloze conflicten die hij heeft gevoerd met boxpromoters, advocaten, trainers, tegenstanders. Dus als we dat wat breder trekken, dan zien we daar de opkomst van de mondige burger en van de consumentensamenleving. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja. Dus de opstand tegen gezag, zou je kunnen zeggen, die zie je wel weerspiegeld worden in de biografieën die in deze periode verschijnen. Oké. Okay. Gaan we verder naar de derde periode, 1990 tot 2005. Aan de hand van het boek De Macht van Water over de zwemmer Marcel Wouda, geschreven door Mark Hoogstad. Wat was het kenmerk daarvan? Nou, in deze periode zie je dat biografen beginnen in te zoomen op emotionele en psychische problemen van sporters. Dus ze beschrijven de angsten en onzekerheden van sporters. En die biografie over Wouda is een goed voorbeeld daarvan. Waarin wordt beschreven hoe Wouda worstelt met zijn plaats in de sportwereld. Maar ook worstelt met persoonlijke problemen, zoals de scheiding van zijn ouders. Machtsmisbruik, seksueel misbruik door een behandelend arts. Hmm. Ongewenste intimiteiten waarmee hij te maken had gehad. Dat zijn echt duidelijk vernieuwende thema's. Daar wordt dan aandacht aan besteed. Ja, want dat staat dan voor nog weer een stapje verder in de individualisering. En misschien ook wel in wat natuurlijk tegenwoordig met sociale media nog veel verder gegaan is. Maar de mate waarin we ons privéleven ook prijsgeven. Ja, dat denk ik zeker. Dus je ziet daar emotionalisering in terug. Maar ook openheid over wat ons bezighoudt. Openheid over emotionele problemen. Ja. Transparantie over psychische problemen soms. Ja. Alles wat ons bezighoudt. Oké, dan zijn we al bij de laatste periode. Namelijk 2006 tot 2014. Daar zullen de meeste mensen de meeste boeken van kennen. Overigens opvallend. 75% van die sportbiografieën is sinds 1995 geschreven. Hè? Dus de laatste 20 jaar, zeg maar. Dus er zijn er sowieso heel veel meer. Maar boeken als over Van der Gijp natuurlijk. Maar je hebt gekozen voor Kieft in dit geval. Van Michiel van Egmond. Enorme bestseller. Wat lezen we daar? Dat is echt een narratief van een gevallen sportman. Dus een sportman die in zijn geval na zijn carrière een verkeerde afslag heeft genomen. Verslaafd is geraakt aan de cocaïne. En in het boek van Michel van Egmond wordt die worsteling daarmee beschreven. En krijgen we een kijkje te zien in het proces van afkicken. Zien we een man die worstelt met, zoals Van Egmond het noemt, zijn demonen. Dus we zien eigenlijk een soort verdergaande openheid over, over allerlei problemen. Ja, dus we zijn eigenlijk, zo zou je het kunnen zeggen, dat verzin ik niet zelf, want dat gebruikt u, dat beeld in het boek, steeds dieper de kleedkamer ingekomen. Ja, klopt. Ja. Okay. Dus die kleedkamer is wel een mooie metafoor. Ja. Dus waar gaat het heen? Ja, we zijn beide aan de tijd, dus ik moet u een beetje nu naar de toekomst vragen. Tot slot. Kijk, je ziet dat die grens tussen privé en publiek steeds verder is vervaagd. Het zou me niet verbazen dat nog wel even doorzet. Ja. Misschien komen we nog wel achter de kleedkamer terecht. Ja, zeker. En wie weet wat ja, we daar dan aantreffen. Goed. Ja. Nou, ik vind het hartstikke interessant. En geweldig dat je met zo'n onderwerp dit soort dingen kan laten zien. Dankjewel. Biografieën in beweging van Aad Haverkamp. En aanstaande woensdag hopelijk de geslaagde promotie van meneer Haverkamp. Succes dan. Dankjewel. Hartelijk bedankt. En dit was ook het Oog. Bedankt voor het luisteren. Morgen is er weer een Oog en dan zit hier Wilfried de Jong. Hey kampeerder, wil je met mij op vakantie? Samen Europa verkennen van de Noordkaap tot aan Athene?